շատ թեթևն էր գրածում։ Մի ընտանիքի պատմություն է, որը ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հանդիսատեսի կհետաքրքրի, կուզի կուրախացնի։ Այսինքն այս ներկայացումը չէ, որ մենք գալիս ենք խորհելու, մտածելու, ես ավելի շատ ուզում եմ, որ մեր հանդիսատեսը կտրվի, մի քիչ ուրախանա, մի քիչ թեթևանա, հիմնականում դա է զուտ նպատակը։ Կպատմես մի քիչ մայրիկի մասին։ Նույն տղաս, նորից սկսվեց դա շատ բառուց էր։ Դուք սիրում էիք իրար։ Մենք, ախ, Լուի, մենք պաշտում էինք իրար։ Բայց եթե ես չլինեի, դուք չէիք ամուսնանա, չէ՞։ Այո։ Ինչ։ Ո՞վ է այդ հիմարությունը քեզ ասել։ Դու։ Լա, լսել անգամ չեմ ուզում այդ մասին։ Նրան հասկանալ մի քիչ դժվար է, Ժուի։ Նրան մեջ ինչ որ առեղծվածային բան կա, հասկանում ես։ Իսկ ինչպես է նա ինձ վերաբերվում։ Ո՞վ։ Մայրս։ Ախ, մայրս։ Նա շատ հոգական է, Ժուի։ Նա միշտ անհանգստանում է քեզ համար։ Եվ միշտ մոռանում է, որ մայրը։ Ինչ։ Ինչ։ Դու լապանես Մաթիլդայի մասին ես։ Նա քեզ ամեն ինչ կպատմի, Լուի։ Մաթիլդան ճանաչել ես մորս։ Իհարկե։ Ինձ ու մայրիկին Մաթիլդան ես արդ ասել, Լուի տղաս։ Հարոն, պատիվ ունեմ ներկայանալու։ Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների պաշտպանության գործող դելեգացիայի ներկայացուցիչ գնդապետ Ֆրենկ Հարդեր։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրե Բլաման։ Ձեզ հետ գործում ունենալու մեծ հաճույք է, գնդապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն, ոչ պաշտոնական հանդիպման հրավերներ ունելու համար։ Դե դա բնական է, չէ՞ որ դուք աշխատել եք մարդու իրավունքների պաշտպանության նախարարությունում։ Ցանկանայի իմանալ, հստանանք արդյոք Ֆրանսիայի աջակցությունը նախնական քվեարկության ժամանակ։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Բոնժուր, միսի, բոնժուր։ Գրպետե, թխվա կյասը։ Ընդո, թխվա կյասը։ Միսի, միսի։ Ախներես չեք, ես այս ներկայացման հետ բոլորովին կապ չունեմ, բոլորովին կապ չունեմ։ Խցկվել եմ, որպեսզի Արցախը տեսնեմ։ Ա, մի միջակայք, շատ լուրջ մինա եք, ընդհանուր նկատակերպությունը, կոմ է, ծիծաղ է։ Ոչ մի պրոպագանդի մասին հրավեր չկա։ Ես կուզենամ մենք ունենք հավասարակշռում այդպիսի ներկայացումներ, որոնք ոչ մի բուֆ, այսինքն բուֆոնա դա, դու պիտի չկաս խորհելու։ Այս ներկայացումը խորհելու համար չի, ուղղակի կտրվելու մասին է խոսքը։ Փորձել եմ ինչքան հնարավոր է հեռու մնալ եվրոպական էլեմենտներից, բայց պիեսը էսեր ու էսեր պահանջում։ Ինչ-որ մտածում եմ, որ դա շատ լավ է։ Ներկայացումը շատ թեթև, շատ ուրախ, շատ զվարճալի դրությունների կոմիզմով հագեցած, կերհագեցած ներկայացում է, որը կարելի է նայել, ուրախանալ, ժպտալ և բարձր տրամադրությամբ տուն վերադառնալ։ Հարգան Աջիմյանի անվան թատրոնը ամեն տարի, եթե ոչ մեկ, ուրեմն երկու անգամ պիտի ներկայացումով հանդես գա Արցախում, ու այնպես էր ստացվել, երբ որ ես արդեն հետևեցի ուսումնասիրեցի, ես վերջի 4-5 տարիների ընթացքում այստեղ թատրոնն եկել էր ավելի ծանր ներկայացումներով ու թեմատիկ ներկայացումներով, վերջին ներկայացումը մենք ունեցել ենք հրեշի լուսնի վրա, փոքրինչ ավելի ծանր էր։ Ուզեցի, որ այս անգամ, թեկուզ մի քիչ ես շատ լավ գիտեմ, ավելի պահպանողական եմ, թատերասեր հասարակություն կա Արցախում, բայց ես ինքս համարձակություն ունեցա, որ որոշեցի, որ այս անգամ ավելի թեթև ժանրի մեջ, ավելի թեկուզ մեր մենտալիտետից հեռու, չվախենալով, ինձ հարցրեցին Գյումրիում, որ բայց դուք չեք անհանգստանում, որ Արցախում պիտի մի թեմա ներկայացնեք, մի բուֆոնադա, որտեղ տղամարդը կին է խաղում, ես ասում եմ, ասացի, որ ես չեմ կասկածում մտքի թռիչքին և երևակայությանը և հումորի զգացողությանը, որ ինչու՞ չէ Արցախում էլ պիտի հասկանա, որ սա ոչ մի կենտրոնային հավասարության մասի խոսք չի կարող լինել, սա ժամանց է, որը կուզենա մի մեկ ժամ ու կես հասարակությունը կտրվի առօրյա հոգսերից և կողքից ծիծաղի։ Դրա համար որոշեցինք այս անգամ կատակերգության տեսքով մենք ներկայանանք Արցախի հանդիսատեսին, չեմ ասի համարձակ քայլ, բայց մի քիչ մտահոգություն ունեի, որ գուցե եւ չընդունվեր, կսպասեր, բայց ես չեմ ուզում, որ մեր թատրոնը ամեն անգամ մի ոճի մեջ ներկայանա։ Ունենք պատկերացնում եմ մեր հաջորդ այցը Արցախ, արդեն կլինի մեկ այլ ներկայացում, որ ներկապային պատրաստում եմ, սա արդեն քարորյա պատերազմի թեմայով է, որի մասին առիթներ կունենանք խոսելու, բայց ես մի ներկայացում եմ պատրաստում, որը հույս ունեմ, որ երկրորդ առաջնախաղը պիտի լինի պարտադիր Արցախում, դրա մասին դեռ առիթներ կունենանք։ Ներկայացրել ենք Ժան Բրիկերի և Մորիս Լասեկի բեմական տարբերակը արդեն Բարև մամա, որտեղ խաղում են մեր թատրոնի դերասանները։ Ես ինքս որպես բեմադրության հեղինակ, ռեժիսոր փորձել եմ ինչքան հնարավոր է մանրապատումային մեկնաբանությունից հեռու գալ, որտեղ դրամատուրգի մոտ ինքը ավելի կին է։ Ես փորձել եմ ավելի տղամարդկային հատկանիշներն առաջ քաշել և ընտրել եմ մի դերասանի, որ ասեմ, որ բավականին հեռու է լինի ձեզ կերպարը, Տիգրան Կապոյանին կարծում եմ շատերն են ճանաչում, և փորձել ենք ժամ ու կես ուղղակի ուրախանալ։ Այս է հիմնական ներկայացման ասելիքը, բայց ասեմ, որ մի քիչ անհանգստանում էի ներկայացումից առաջ, որովհետև վաղ ունեի, որ գուցե եւ Արցախցի հանդիսատեսը, ասեմ, որ երեք մենք խաղացել ենք, գիտեք ինչքան տարբեր է, ոչ թե որ ես գալիս եմ այստեղ ու գովում եմ, մեր թատրոնը ամեն անգամ գալիս է ու ասում են, ինչի է կանաթատ գնում Արցախ, այ հենց սրա համար եմ գալիս Արցախ, երեք ես կորիսում եմ եղել, գիտեք շատ տարբեր են ընկալվում ներկայացումները, այստեղի հանդիսատեսը խոսքը ընկալում էր ու ծիծաղում էր, այս այն ձան, նա դրությունների միայն չէ հետևում։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ փառք ու բատիվ Արցախի ժողովրդի հանդիսատեսին, սա հետ ձեպես չեմ գովում, իրոք ընկալում են, հասկանում են, գիտեն դրամայի և գնահատել, և կոմեդիան։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ հումորի զգացողությունը չեն կորցել, որտեղ մենք պատերազմներն էլ պիտի հումորով նայենք ու ծիծաղով։ Սա մի փորձություն է, որովհետև կերպարից կերպար անցումները և հատկապես տղամարդը, երբ որ կնոջ կերպար, բայց ոչ թե այն ոչ բնական ձևով ծիծաղ գործելու համար, այլ ներաշխարը ներկայացնելու, որովհետև մենք բնավ խնդիր չունենք ծիծաղ գործելու, այլ ուղղակի հոգեվիճակը ներկայացնելու։ Իհարկե շատ դժվար է, բայց հանդիսատեսի զգացողությունից հասկացանք, որ ինչ-որ բան ստացվել է։ Կատարնեմ, եթե անկեղծ, եւ արդեն ոնց թե մի քիչ հարմարվում եմ արդեն երրորդ ներկայացումն է, ինքը թեթև, միշտ ուրախ, միշտ երջանիկ կին է, էլի, խելար։ Ու շատ ուրախացել եմ, որ վերջապես պետք է ամուսնանա Ալբերի հետ, որը Ֆրանսիայի պատգամավոր է, մի խոսքով։ Մի քիչ ավելի ամբռնազբոսիկ, մի քիչ ավելի բաց խոսքերի մեջ, իշ գործնեության մեջ, մի խոսքով, չգիտեմ, այդպես է պատկերացրել։ Դա ոչ հանդիսատեսի կողմից չի ընդունվի։ Չգիտեմ, ես միշտ եմ վախենում, երբ բարձանում եմ բեմ, չնայած մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ ես, բայց հա, Լուդվիգ Հարությունյանը որոշեց, որ ես ներկայացման մեջ ես եմ խաղալու Մաթիլդան, չեմ սիրում խաղալ, անկեղծ, բայց միշտ եմ վախենում, երբ որ ինձ դեր են տալիս, միշտ։ Լույն տղաս, ես կեզ է գաղտնիկ, պետք է բացեմ, այդ, գաղտնիկ, այդ, դեր հասկանում ես, երիտասարդ ժամանակ, երիտասարդները մի քիչ, ես էլ մի քիչ, ճանաչ ժամանակ, Ну, что ты сейчас? Я, ասել տղաս, բայց հոսքով դու երկուսին էլ կարող ես քեզ հայրամանել։ Ես գիտեմ, որ դու մի բան կմտածես, ապրես զսվելի։ Լուի տղաս, դու դու երկուսին նման։ Դե իհարկե, ինչպես չէի նկատել, չէ՞ որ իմ աչքերը նման են այս հայրիկի աչքերին։ Իսկ իմ քիթը նման է այս այլիկի քթին։ Իսկ իմ ականջները նման է քո ականջներին, մայրի։ Դու նկատել ես։ Դե իհարկե։ Ահ տղաս, որքան պետք է դուք ինձ երեքը։ Այս դերը ինքը հիմնականում որպես կոմեդիայի ժանր, շատ հավեսին կարող ես խաղալ, բեմի վրա քեզ լավ զգալ, ազատ զգալ, որովհետև հենց պիեսը դա տալիս է։ Եվ ամենակարևորը բեմադրության աշխատանքն է, որը աշխատել ենք մեր գլխավոր ռեժիսոր Լուտիկ Հարությունյանի հետ, շատ հաջիկով ենք աշխատել և ստացել ենք ահա այդ արդյունքը, ինչ որ դուք տեսաք այսօր բեմից։ Բայց այս դերը հատուկ թեթև ժանրի, շատ հետաքրքիր ժանրի, բավականին ծանր ներկայացում են խաղացել են գլխավոր դերակատարներ, դերեր ունեցել են, բայց այս ժանրը, կոմեդիա ժանրը, ինձ հարազատ է։ Ձեզ բավարարեց հանդիսատեսին։ Հանդիսատեսի ջան, ես նախ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել հանդիսատեսին, հրաշալի հանդիսատես, հրաշալի ընդունելություն։ Ես ասեմ, որ 79 թվին եմ եղել ես Արցախում, Ստեփանակերտում, 1979 թվականին, երբ առաջ անգամ ուտեցի թատրոն, բեմի բանվոր, երկու ամիսից մենք եկանք ուրախաղերի, Կիրովաբադ և Ստեփանակերտ։ Ես դրանից հետո էստեղ չեմ եղել, իմ առաջին մուտքը կարելի համարել Ստեփանակերտ։ Դա Աստված մեր անունը փող շարունակողական լինի։ Շատ շնորհակալ եմ հանդիսատեսին, չեմ ընդունելության համար, շատ հետաքրքիր, իրանք լսում էին և շատ ռեակցիաները շատ ճիշտ տեղին տալիս էին, շատ հետաքրքիր, շատ լավ անցավ։ Սերտապողություն է կայացել այսօր Գյումրիի թատրոնում։ Այսօր մենք ղեկավարում ենք մի թատրոն, որը 152 տարվա պատմություն ունի։ Մեծություններ են աշխատել այս թատրոնում, ինչպիսին են Գրիգոր Մկրտչյանը, Ալբերտ Մկրտչյանը, Նիկոլայ Զատուրյանը, Խորեն Աբրահամյանը և շատ ու շատ Վարդան Աջեմյանը, ու այսօր մեզ է նստաված այդ թատրոնի գեղարվեստական ճաշակը երիտասարդներից, ու պիտի կարողանանք շարունակել։ Պահպանելով հինը, ես միշտ ասում եմ, պահպանես հինը ու կառուցես նորը։ Գիտեք, թատրոնը փորձում է ժամանակի ճիշտ ժամանակին ստեղծագործել։ Թատրոնը պիտի կարողանա 21-րդ դարի պահանջները գտնել։ Ասեմ, որ իսկ պահանջը գնում է միշտ նույնը, թատրոնի պահանջը մեկն է՝ ճշմարտություն, անկեղծություն և գեղարվեստական արժեք և որակ։ Մեր թատրոնը փորձում է քաղաքացիական քաղաքականություն այնպես կառուցել, որ կարողանանք ամբողջ տարածաշրջանում մեկ թատրոն ունենք, մեկ Շիրակի մարզում, և փորձում ենք այնպես անել, որ յուրաքանչյուր մարդ իրեն հասանելի ներկայացում ունենա այդ թատրոնում։ Փորձում ենք ինչքան հնարավոր է թատրոնի սահմաններից դուրս գալ Գյումրու, Շիրակի մարզից։ Մենք պարբերաբար յուրաքանչյուր ամիս Հայաստանի տարբեր մարզերում լինում ենք։ Սիրում ենք պարբերաբար մասնակցում ենք յուրաքանչյուր փառատոնների, արդեն էլ Արցախի մասին չեմ խոսում, որ մենք 3 ամիսը 1, 4 ամիսը 1 Արցախ FC-ի հանձնած չի հասնում կարոտել մեզ, մենք այստեղ լինում ենք և նույնիսկ մեր մասնագիտական տոներն ենք նշել Արցախում։ Այսինքն թատրոնը կարողանա ճիշտ աշխատել, բեմադրել պիեսներ, որոնք այսօր ուզում են հանդիսատեսին, և մի կարևոր սկզբունք էլ, թատրոնը պիտի լինի տարբեր գեղագիտություններ։ Մի առանձնահատկություն նշեմ, որ մեր թատրոնում բեմադրություն չի անում միայն թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, մեր թատրոնը ստեղծագործում է տարբեր ռեժիսորների հետ, հրավիրում են տարբեր դերասաններ, տարբեր ռեժիսորներ, դա և շատ հետաքրքիր է ստեղծագործական խմբի համար, և գեղագիտությունն է փոխվում։ Խնդիրներ թատրոնը միշտ ունի։ Ես համ չեմ համարում, որ թատրոնը մեռնող արվեստ է, ու երբեք չեմ համաձայնվի, նայած դու ինչ ես մատուցում, եթե դու ճիշտ ես մատուցում, երբեք նա չի մահանա, որովհետև կենդանի արվեստ է։ Երբեմն հարցում են կինոն խանգարում է, ոչ չի խանգարում, կինոն կինոն է, թատրոնը թատրոնն է, այլ քո բեմադրա ոճը, քո ասելիկը պիտի ճիշտ լինի։ Միշտ ունեցել է խնդիր, եթե մենք խնդիր չունենք, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, դու ինքդ պիտի կարողանաս յուրաքանչյուր անգամ քո պահանջները շատացնես ու խնդիրներ ունենաս։ Թատրոնը փորձում է հաղթահարել և հանդիսատեսին, մենք ամսական խաղում ենք 15-ից 18 ներկայացում Գյումրիում, խաղում ենք և պատանի հանդիսատեսի և երեկոյան ներկայացումներ։ Հայաստանում միակ թատրոնն է, որը վերադարձել է հին ավանդույթներին և աշխատում է աբոնեմենտային սկզբունքներով։ Մենք աշխատում ենք abonementով, մարդը գնում է մեկ abonement եւ 3 ամիս նա գալիս է տարբեր ներկայացումներ տալու։ Սա եւ հետաքրքրություն է հանդիսատեսի կողմից եւ ինքը տարբեր ներկայացումներ է տեսնում։ Թատրոնում շատ են կարեւորում, Հայաստանում միակ թատրոնն է, որը որպես այդպեսին ունեցավ պրոդյուսեր հասկացողություն։ Գիտեք, մեկ այլ բան է, որ դու ներկայացումը բեմադրում ես, մեկ այլ բան է, երբ այդ ներկայացման մասին խոսում են, կատարում են մենեջմենտական աշխատանքներ, որովհետեւ ինքը շատ կարեւոր է։ Արդեն մենք մեծ թիմ ունենք ու այդ թիմը շատ կարեւոր է այսօր։ Պիտի լավ ճիշտ գովազդանվի, պատմելականի եւ նորի համադրությունը։ Պիտի պարտադիր լինի եւ պարտադիր նորից կրկնում եմ, 21-րդ տարի բաղադրերը ինչ է լինել, թատրոնը միշտ իր նպատակը մեկը պիտի լինի՝ ճիշտ մարդկային ոգու կյանք ու գեղարվեստական արժեք։